بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے رسول پر جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں، ضعیف جدن روایتیں جن کا ثبوت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، بات خود کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور امت اسلامیہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، لوگو یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإياكم وإياهم ليضلونكم ولا يفتنونكم. لوگو قیامت کے قریب دجال آئیں گے، کذاب جھوٹے آئیں گے، من گھڑت روایتیں پیش کریں گے، جو تم نے بھی میرے صحابہ نہ سنی ہوگی مجھ سے، نہ تمہارے باپ دادا کو پتا ہوگا. فإياكم وإياهم، بچ جانا ان سے. ليضلونكم ولا يفتنونكم، اگر ان کے پیچھے لگ گئے گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور فتنے میں بھی پڑ جاؤ گے. اس سے پتہ چلا صحیح حدیث ہی گمراہیوں سے بچاتی ہے اور فتنوں سے بچاتی ہے. غلط بات جس کو حدیث کہا گیا اس سے گمراہی بھی پھیلتی ہے اور فتنہ بھی پھیلتا ہے. تعجب کی بات ہے، آج اس میدان میں انسان گھائل ہو، ایک نہیں ماسٹر کی دو دو ڈگریاں لی ہوں گی، گوگل سے نکالی ہوئی روایت سامنے آ جائے، نام بھی بخاری کا لکھا ہوگا، سوچتا ہی نہیں ہے، ہزاروں کو آگے بھیج دیتا ہے. رک جاؤ، تحقیق کرو کہاں لکھا ہے، کہیں اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا. میں اس کی شناخت کے بارے میں ایک سوال کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر میں اللہ نہ کرے آپ کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ آپ نے کہا ہے اور آپ نے نہ کہا ہو، اسے غصہ تو نہیں آپ کو آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیوں؟ پھر کیا ہوا اگر آپ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا، غصہ کیوں آئے گا؟ کتنی عزت پیاری ہے آپ کا. یہ اس ہستی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جس جیسی ہستی اللہ نے زمین میں اتاری ہی نہیں ہے.